Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά, γεια σα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας και γενικώς η διάθεσή σας. Η ζωή σας, η αισιοδοξία σας. Σήμερα είδατε τη ζωή πιο θετικά. Σήμερα τι ώρα ξυπνήσατε? Ξυπνήσατε στις 5 σαν άνθρωποι που αδράτουν τη ζωή, τέλος πάντων, ότι πιάστε τη ζωή. Πας και ξεκινάς κάτι πανδύσκολα εκεί πέρα και εκθέτεις μετά και εμένα. Φιγούρα δεν και δεν μου βγαίνει, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, έπρεπε να έχετε ξυπνήσει στις 5. Τένα. Άμα ξυπνήσατε τώρα δηλαδή, έχετε αργήσει ήδη 5 και 7 και 2, 9 ώρες. Mm-hmm. Αν ξυπνήσατε τώρα. Λοιπόν, καλησπέρες, καλησπέρα και καλή γκλομπιά. Όπως γράφει ο αναθεματισμένος στο chat. Καλησπέρα στο αγαπημένο chat του YouTube, στο ραδιόφωνο The Press Project. Γενικά από όπου και αν μας ακούτε, από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, από όποια γωνιά του σύμπαντος εδώ και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στην μαγευτική Αθήνα, που διάβαζα πριν λίγο ότι είναι η 37η πρωτεύουσα της Ευρώπης σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που συζητούσαμε ένα φίλο. 37η στις 38. Δηλαδή, ούτε στην ελευθερία του τύπου δεν τα πάμε τόσο χάλια. Ναι. Συζητούσαμε ένα φίλο που έλεγε, είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία και έλεγε Τσιμεντούπολη, κοιτάξτε, και είχε βάλει το Παρίσι και σχολίαζε εκεί πέρα όλους που την είχαμε πατήσει και νομίζαμε ότι εννοούσε την Αθήνα και βρίζαμε την Αθήνα. Και ήταν το σχόλιο ότι και καλά, όλοι έτσι είναι. Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα πράσινο φίλο να ξεκουραστεί το ματάκι μας σε αυτή την, mm-hmm. σε αυτή την πόλη, και ας λένε οι Αθηνολάτρες. Ναι. Και η λύση είναι περισσότερο τσιμέντο, παιδιά. Τσιμέντο. Μέχρι και στον Παρθενώνα βάλαμε. Στο στρέφι εκεί, γιατί κάτι γηπεδάκια μπάσκετ έχει στο στρέφι. Να τελειώνουμε με αυτά. Να τελειώνουν. Λοιπόν, τα γηπεδάκια μπάσκετ, παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνα κι αυτά. Να μην κυκλοφορείτε σε γήπεδα μπάσκετ, προκαλείτε την αστυνομία. Mm-hmm. Γιατί και η αστυνομία προσπαθεί μεν να κρατήσει μια στάση ψύχρεμη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν προκαλεί και ο πολίτης, θα αντιδράσει. Ναι. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη. Λοιπόν, η Έλενα σήμερα ξύπνησε στις 7.30. Μας ρωτάει αν είναι καλά για άδραξη. 7.30. Εντάξει, μπορούσε καλύτερα. Παιδιά, τι 7.30, για όνομα του Θεού τώρα. Μου ξύπνησες μεσημέρι τώρα. 7.30, εμείς είχαμε τελειώσει, είχαμε φάει πρωινό, είχαμε κάνει γυμναστική, είχαμε κάνει τζόκινγκ, είχαμε γράψει και ένα βιβλίο. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Με τις 8 και 20 η Κατερίνα έβρισε τους από κάτω που κάνανε ανακαίνιση. Ήθελε να το πάει περισσότερο. Μπράβο στους από κάτω που σε ξύπνησαν. Κάτσε ρε Κατερίνα, δηλαδή τι ώρα να ξεκινήσουν να φέρουν τους μάστορες? Να τους φέρουν τους μάστορες 2 η ώρα που ξυπνάς εσύ? Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Διαβάστε λίγο αυτοβοήθεια, παιδιά, γιατί δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Να, δεν έχετε δει την άνσκοψη να τη δείτε. Αυτό είναι ο λόγος που ξαφνικά μας έπιασε πάρα πολύ με το πρωινό ξύπνημα. Ρωτάει ο Θοδωρής, η Νεκταρία πότε θα μπει στη φάρμα? Δεν μπαίνει στη φάρμα η Νεκταρία, παρά το γεγονός ότι έχει το κατάλληλο επώνυμο. Τι λένε, ψαράκι, αλλά. Όπως κάθε Τετάρτη, κοινωνία ώρα press σε λίγες ώρες από τώρα, 5 με 6, μαζί με την Γεωργία Κρυμπάρδη. Και σήμερα μια ειδική θεματική εκπομπή για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μήνα, ο Οκτώβριος είναι κάθε χρόνο μήνας ευαισθητοποίησης. Να τη δείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε τώρα το control να... Με ξύπνησε η ειδοποίηση ότι ξεκινήσατε, γράφει ο Γιώργος. Προκαλεί και όμως. Λοιπόν, να βάλει το βίντεο από τον λόφο του Στρέφη και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά. Τι χτύπησε? Τι χτύπησε? Σταμάτα ρε τώρα. Σας βλέπω καλά! Τι κάνετε! Come on. Ήταν η ενότητα Pharma Cinema, όπως μου είπε ο Κωνσταντίνος χθες το βράδυ, ή αλλιώς, σε μια άλλη μετάφραση, ποιον έδιραν πάλι. Καλά, εντωμεταξύ είναι ότι χτυπάνε τώρα τον πατέρα μπροστά στις κόρες του. Μίλησε ο Θάνος, μια αυτόπτη μάρτυρα. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τα πεις εσύ, Θάνο, που έκανες το ρεπορτάζ, κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Είναι και δαρμένος και με ένα σωρό κατηγορίες πάλι στο κεφάλι. Πες, Θάνο, εσύ την ιστορία, να πούμε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, γιατί κατέληξε σε σύλληψη. Αυτό είναι στο λόφο του στρέφει, ναι. Να εξηγήσουμε τι είναι το βίντεο, γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν εκεί στα δέντρα στα αριστερά που βλέπουμε. Οπότε μιλήσαμε με κόσμο, έχουμε και στο σχετικό ρεπορτάζ από χθες το βράδυ. Ένα κλασικό βράδυ που απλά κυκλοφορεί ένα βίντεο με αστυνομικούς να δέρνουν απλούς πολίτες. Μας μίλησε η Χρυσούλα Παπαγεωργίου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηναίων, που είναι εκεί πέρα, είναι λίγο παραπέρα, είναι δίπλα στο λόφο του στρέφει το σχολείο. Μας μίλησε και με την ιδιότητά της και γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας είναι μέλος του συλλόγου, γνώριζε και τις κόρες, προσπάθησε η κυρία Παπαγεωργίου μετά να έρθει σε επαφή με τις κόρες τους την ώρα που είχαν πάρει τον πατέρα για σύλληψη. Και να εξηγήσουμε τι φαίνεται στο βίντεο. Είχε γίνει μια κινητοποίηση γιατί υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο, θα πούμε και τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών. Μετά το τέλος της κινητοποίησης υπήρχαν πολλές δημιουργίες στα εξάρχεια, ήταν κλασικά αστυνομοκρατούμενα τα εξάρχεια και υπήρχε κόσμος που θέλησε να ανέβει προς το λόφο του στρέφει και να κατευθυνθεί προς το μαγαζί που είναι εκεί πέρα, το μπαρ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο γηπεδάκι. Δεν ήξεραν ότι ήταν κλειστό. Οι αστυνομικοί χωρίς κάποιο λόγο, και ενώ η κυρία Παπαγεωργίου μας είπε ότι κάνανε και σχόλια, ήταν με δύο κοπέλες η ίδια και άκουσαν να λένε οι αστυνομικοί μεταξύ τους, αυτές τις ξέρουμε είναι από την πλατεία, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο να ακούσει ότι σε έχουν στοχοποιήσει. Και αυτή είναι η πιο έτσι... λιγότερο σημαντική, η πρώτη κλίμακα, ας πούμε, το πρώτο επίπεδο που έχει στοχοποιήσει, θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα σχόλια, να είναι σεξιστικά, άσυμνα κλπ. Στη συνέχεια είναι η κοπέλα που φωνάζει ότι εσύ τη ζόρι τραβάς, θέλω να παίξω μπάσκετ, δηλαδή θέλει να περάσει μέσα από έναν δημόσιο χώρο που φαίνεται στο βίντεο. Δεν της επιτρέπεται αυτό. Ακολουθεί ένας μικρός τραμπουκισμός, μπροξιές και εκεί, όπως λένε οι μάρτυρες, προσπαθεί να παρέμβει ο πατέρας που βρίσκεται στο σημείο μαζί με τις κόρες του. Λέει στους αστυνομικούς ότι μην τολμήσετε να τη χτυπήσετε, έχω κόρες και... μην τολμήσετε να χτυπήσετε γυναίκες, έχω κόρες κλπ. Ακολουθεί αυτή η ένταση και πέφτει, όπως λένε οι καταγγελίες, αρκετό ξύλο εναντίον του πατέρα. Ζήτησε να πάει στο νοσοκομείο χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, έχει μόλοπες, δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα και επίθεση δέχτηκε και μια γυναίκα, μάλλον αυτή που έκανε το έγκλημα να θέλει να περάσει σε έναν δημόσιο ανοιχτό χώρο και δεν ρώτησε τις δυνάμεις της τάξεως. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ συχνά και συχνότερα όταν έχουμε άκρατη χρήση βίας από τα ΜΑΤ, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν στη συνέχεια αυτή την άκρατη χρήση βίας, ο πολίτης φορτώθηκε κατηγορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες όπως το γνωστό πακετάκι αντίσταση κατά της αρχής. Βία κατά υπαλλήλου και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ναι. Αυτοί οι κάτοικοι Ράμπο, ναι. Που έχουν το πάνω απλό αστυνομικό, έχουν μια δημιουργία αστυνομικούς και χυμάει ο Ινδαρές να πάρει το όπλο, χυμάει ο πατέρας να προκαλέσει επικίνδυνη σωματική βλάβη στον αστυνομικό. Απλά πράγματα λογικό, κατανοητά ποιος, που όλοι φανταζόμαστε ότι ακριβώς έτσι συνέβησαν. Ποιος άνθρωπος που είναι εκεί με τα παιδιά του, που γεγονός που δεν αμφισβητείται, δεν θα ορμήσει να χτυπήσει τους αστυνομικούς που είναι ένα μπουλούκι εκεί πέρα και υπάρχουν και κάτι δημιουργίες μοτοσυκλετιστών λίγο πιο πέρα. Τι πιο λογικό, να το πούμε έτσι. Αντιμετωπίζει λοιπόν τις κατηγορίες. Αυτή την ώρα πρέπει να περνάει το αυτόφορο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Το κάλεσμα ήταν για τις 12. Ξεκίνησε πιο μετά Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Υπάρχει κόσμος στην Ευελπίδων, στο κτίριο 16. Και είναι ακόμα μία επίθεση προς ανθρώπους που κάνουν το έγκλημα μάλλον να ζουν στα Εξάρχεια και να βρίσκονται σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους στα Εξάρχεια. Θάνο, το έγκλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το μπάσκετ. Ως γνωστόν, όπως ξέρουμε και από την περίπτωση του ανθρώπου που η αστυνομία μας έμαθε να τον αποκαλούμε Ινδιάνο, μπάσκετ παίζουν πολύ επικίνδυνα στοιχεία. Και να λένε και πάλι καλά, γιατί ο άλλος με τον μπάσκετ εκεί πέρα κατέληξε τόσους μήνες στην φυλακή. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, να προσέχετε, ο αθλητισμός είναι το πρώτο βήμα προς την πορεία σας στο έγκλημα. Mm-hmm. Στην πορεία σας προς το έγκλημα. Οπότε, αν θέλετε τη συμβουλή μας, κάντε κάτι άλλο. Πουλήστε ναρκωτικά στην πλατεία, ας πούμε. Αυτό δεν την ενοχλεί την αστυνομία. Κάντε κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα αν είναι νόμιμο, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά επειδή βλέπω ότι δεν ασχολείται με αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, μπάσκετ στο λόφο του Στρέφη είναι λίγο προκλητικό. Mm-hmm. Δηλαδή και ο αστυνομικός, ξέρετε τώρα, άνθρωποι είναι, νεύρα έχουν, θα βαρέσει και με Globe τον χτυπούσαν εκεί πέρα 20 φορές, αυτό, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ήταν πολύ λογικά πράγματα, τα οποία συμβαίνουν συνέχεια στα Εξάρχεια. Είναι κάποιο τύπου σπορ αυτό στα Εξάρχεια. Εν τω μεταξύ, και δεν υπάρχει κανένας είδους αναλογικότητα στην όποια βία, έτσι. Το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Είναι επίσης ένα μοτίβο. Πάει να παρέμβει ο άλλος. Ζητάει κάποιος πολίτης το λόγο από τις αστυνομικές δυνάμεις που λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, ειδικά στα Εξάρχεια. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Η οικογένεια είναι, ας πούμε, και στα Σεπόλια, που ξαναξεκινάει η δίκη τους. Που θα τέλειωνε, απλώς αποφάσισαν να διαγράψουν, τέλος πάντων, να βγάλουν την εισαγγελέα, την πρόεδρο, γιατί καθυστερούσε υποθέσεις. Το βλέπουμε, ζητάς το λόγο και μετά κατευθείαν ξεκινάνε τα χτυπήματα. Κάπου εκεί πέρα, πώς τολμάς να αντιμιλάς εσύ ως πολίτης σε κρατικούς υπαλλήλους? Και μετά έχει το ελεύθερο άσο, φορτώσει το ξύλο. Ακούγεται και στο βίντεο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το απόσπασμα που παίξαμε, γιατί είναι μεγαλύτερο, είναι 3 με 4 λεπτά. Φωνάζει κάποιο: σύλληψη, σύλληψη, σύλληψη. Και σου λέει: τι έκανε? Τι έκανε? Και μετά εκεί πέρα, με τι καταθέσεις είναι? Με τους 5 αστυνομικούς που κάνουν copy-paste. Όπως μας έλεγε ο Γιάννης Μάγκος στη συνέντευξη, ότι στη δικογραφία είναι καταθέσεις αστυνομικών copy-paste, μέχρι και την τελευταία τελεία είναι οι ίδιες. Με αυτό. Εντάξει. Ξέρουμε ότι η αστυνομία δεν έχει κανένα πρόβλημα να ρεζιλεύεται στο δικαστήριο λέγοντας «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν άκουσα, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ πέρα δαρμένος». Αυτό είναι ένα μοτίβο για την αστυνομία. Ποιος έχασε την τροπή τώρα για να τη βρουν οι αστυνομικοί στα δικαστήρια? Ευτυχώς, η πόλη έχει δήμαρχο. Και ο δήμαρχος ενδιαφέρεται, δηλαδή για τις αναπλάσεις. Και για τα ζητήματα της βίας ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο δήμαρχος. Θέλει, σου λέει, τη βία θα την καταδικάσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, παιδιά, ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης μίλησε χθες και θέλει καταδίκη της καταδίκη. Από όπου και αν προέρχεται. Βέβαια, που είναι πολύ. Το ακούμε χρόνια και τουλάχιστον περιμένουμε από αυτούς που το διακηρύττουν να το τηρήσουν. Και να πεις: ωραία, ρε παιδιά, μας έχετε πρίξει με το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Από μία πλευρά προέρχεται η βία, σε πάμπολες περιπτώσεις. Θα την καταδικάσετε? Δεν υπάρχει ούτε κανένα πρόσχημα, δεν υπάρχει για σας. Δεν έχει πέσει μια μολότοφ. Δεν έχει πεταχτεί ένα μπουκαλάκι όπως το εφετείο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα μπουκάλι νερό στον αέρα, να πεις: οπ, ένα μπουκάλι νερό. Τώρα ας διαλύσουμε μια διαδήλωση 40.000 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο πριν, κατά τραγική ηρωνία, ήταν αυτή η συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου και έκανε και μια ανάρτηση ο Κώστας Μπακογιάννης στο πνεύμα όσων είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα διαβάσω. Πρέπει να ακούμε και την άλλη άποψη. Οι διαφωνίες είναι θεμητές και αναγκαίες σε μια δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Δεν είναι δεδομένο γενικά. Ζητώ όμως να καταδικάσουμε τη βία και την απειλή της βίας. Όχι μόνο στο Στρέφη, σχόλιο, στα Εξάρχεια και στο σταθμό του μετρό, αλλά και στην Κύπρου και στην Πατησίων και όπου αλλού. Οκ, Κώστα. Εμείς σε τέτοια ζητήματα είμαστε πάντοτε... Έχω παίξει και εκεί, θέλω να πω. Κύπρο και Πατησίων. Τι έγινε εκεί? Εγκατάλειψη. Α. Συνέχισε. Εμείς σε τέτοια ζητήματα είμαστε πάντοτε ξεκάθαροι ενάντια στο μίσος και τη βία από όπου και αν προέρχονται. Οκ, Κώστα, μπράβο, πάμε, καλά το πας. Πες τα με το όνομά τους τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι καταδικάζουμε τη βία. Το πάμε. Τους εκφοβισμούς. μαζί σου. Τους τραμπουκισμούς. Ναι. Το bullying. Ναι, Κώστα. Να συμφωνήσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα έργα του Δήμου έχουν το δικαίωμα στη ζωή και την ασφάλεια. Και μετά δήλωσε και στεναχωρημένος που οι παρατάξεις αντιπολίτευσης δεν ενέκριναν αυτό το ψήφισμα, το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών. Το πρόβλημα είναι η βία σε βάρος εργαζομένων του Δήμου. Ναι. Και η απειλή βίας. Η απειλή βίας είναι κλείσιμο του ματιού σε κάτι αναρτήσεις στο Indymedia. Αυτό λέει τώρα ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να ανησυχήσουμε για αυτή την απειλή βίας. Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι ψυχολογικά για τον Δήμαρχο είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Η απειλή βίας πρέπει να τον απασχολεί τρομερά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς την αντέχει την απειλή βίας. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν δυσκολεύεται να συμφιλειωθεί ψυχολογικά με την απειλή βίας, η άσκηση βίας θα πρέπει να του πέφτει λίγο πιο βαριά, λέω εγώ. Mm-hmm. Και ιδίως εκεί πέρα, στο λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το πώς εγκαταλείφθηκε αυτός ο χώρος, εγκαταλείφθηκε για χρόνια, για να φτάσουν τώρα στο σημείο να πουλάνε ως ανάπλαση ότι θα αλλάξουν το δάπεδο του γηπέδου εκεί πέρα και θα ανανεώσουν τις τραμπάλες στην Παιδική Χαρά. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτό που γίνεται πάντα. Μια διαδικασία εγκατάληψης, προκειμένου να εμφανιστεί μετά ένας ιδιώτης ως σωτήρας για την ανάπλαση. Mm-hmm. Και αυτό που είναι ένας ανοιχτός χώρος, να γίνει μια ιδιωτική μηχανή κερδοφορίας. Αυτό είναι το μοτίβο και είναι παντού αυτό το μοτίβο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς που τα εξάρχεια έχουν μια εντονότερη κουλτούρα συλλογικής αντίστασης σε αυτά τα σχέδια, που δεν ξέρω τι καρπούς θα αποφέρει, αλλά είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον δεν μπορεί κανείς να μιλάει στον Βρόντο τόσο εύκολα όσο νομίζει ότι θα το κάνει ο Μπακογιάννης. Να λέει αυτές τις σοφίες εκεί πέρα για την καταδίκη της βίας και να πιστεύει ότι όλοι μαζί θα λέμε ναι, έχεις δίκιο. Το καταδικάζουμε. Θα πρέπει να έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ που κακομίλησαν οι κάτοικοι εκεί πέρα για το έργο. Όσο δε για τους αστυνομικούς οι οποίοι ξυλοκόπησαν έναν άνθρωπο χωρίς κανένα λόγο και του φόρτωσαν ψευδείς κατηγορίες, μην ανησυχείς, δεν μας νοιάζει καθόλου. Γιατί από όπου και αν προέρχεται, όλοι ξέρουμε ποιοι το λένε αυτό και τι εννοούν. Το από όπου και αν προέρχεται συνήθως είναι τρόπος για να ξεπλένεις τη δεξιά βία εναντί της αριστερής. Και ποια είναι αυτή η αριστερή βία τώρα πια? Δηλαδή, περιμένουμε να ακούσουμε επιτέλους ποια είναι και κάθε φορά η κουβέντα πάει σε αυτή την τόσο μυστηριώδη υπόθεση της Μαρφίν. Μην πάει μόνο εκεί, ρε παιδιά. Στα τρικάκια. Εντάξει. Στις αναρτήσεις. Εντάξει. Στις αναρτήσεις. Πέρασε δίκαιο το Ρουβίκονο, το μέλος του Ρουβίκονο, ο Καλαϊτζίδης, για αναρτήσεις. Αθώθηκε προφανώς. Είχε μία ανάρτηση που ερμηνεύτηκε ως πρόκληση σε βία, νομίζω, κατά του Μητσοτάκη κλπ. Για τέτοια ζητήματα μιλάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο είδους ισορροπία. Από όπου και αν προέρχεται, αλλά όπως λέει ο Παπαδάκης, το κατηγορητήριο στη δίκη της Χρυσής Αυγής τους χάρισε τις ηθικές αυτουργίες. Έβγαινε ο άλλος και έλεγε πώς θα ανοίξουν τα κεφάλια στις επιθέσεις που γίνονταν την επόμενη μέρα και δεν βρισκόταν κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία. Και μιλάμε τώρα για τις αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Ήταν λίγο άσχημο το timing για τον Δήμαρχο τώρα, γιατί αυτά τα έλεγε πριν και μετά είδαμε το πώς καταδικάζουμε τη βία. Υποθέτουμε ότι θα επανέλθει για να καταδικάσει και αυτή τη βία στο περιστατικό, ενώ μπορεί βέβαια να καταδικάσει και τη βία του πατέρα και τη βία των αστυνομικών που τον άφησαν με μόλοπες και χτυπήματα στο κεφάλι. Εντάξει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Και επίσης για το λόφο του Στρέφη. Είναι κακή η ανάπλαση. Είναι κακό να υπάρχει μια αναβάθμιση των υπηρεσιών και ένας χώρος που είναι εγκατελειμμένος? Όχι, προφανώς. Το θέμα είναι να μείνει ο χώρος δημόσιος, να μείνει χώρος πρασίνου, για παράδειγμα. Για να γίνει αυτό, ο μόνος τρόπος είναι να το κάνει ο Δήμος. Δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Γιατί? Επειδή πέταξε εκατομμύρια στις ζαρντινιέρες και στις ψευδοπιπεριές που ξηραίνονται στην Πανεπιστημίου. Και μήπως αυτό είναι ένα θέμα, ότι ξέρεις τι, οι αναπλάσεις του Μπακογιάννη δεν πηγαίνουν καλά? Έρχονται που και που κάτι βίντεο εντωμεταξύ από τις δηλώσεις που έκανε, που έβγαινε εκεί τα βίντεο που έβγαινε. Χα, αυτή είναι η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας. Θα το κάνουμε, θα την αναπλάσουμε και θα γίνει φοβερή η Αθήνα μας 2 χρόνια πριν. Δεν έχει πάει καλά. Έχετε δει τη μακέτα που είχαν παρουσιάσει για την πλατεία Συντάγματος. Με κάτι δέντρα εκεί πέρα, μάρμαρα. Χαμός θα γινόταν, χαμός. Έχετε δει πως είναι τώρα. Μήπως γίνει η ίδια κοροϊδία και στο λόφο του στρέφει, γιατί ο Δήμος λέει ότι θα το αξιοποιήσουμε. Ουσιαστικά υπονοεί ότι η εταιρεία, η Προδέα και οι υπόλοιπες που έχουν μπει, θυγατρικές του άκτορα κλπ. Για τις εργασίες, θα το κάνουν για την καλή τους την καρδιά. Το θα μπουν ως επένδυση. Ποιος να μην το πιστέψει αυτό. Ναι, θα μπουν να επενδύσουν σε αυτήν την ανάπλαση και μετά πώς θα βγάλουν λεφτά. Γιατί να το κάνουν αυτό. Και μετά θα γίνει αυτό, θα αποκοπεί η πρόσβαση σε δημόσιο χώρο για τους κατοίκους. Και θα τους λένε ότι δεν θέλετε την ανάπτυξη κλπ. Αυτό που συμβαίνει είναι ομικοροϊδία. Γιατί δεν λες εξ αρχής τι θες να κάνεις. Όλοι καταλαβαίνουμε, όπως λες και εσύ, το πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί βγαίνει με τη λογική. Το ποιος βάζει τα λεφτά. Ναι, και με τη λογική ότι η διαδικασία της υποβάθμισης ενός χώρου προκειμένου να εμφανιστεί μετά κάποιος σωτήρας είναι η σταθερή διαδικασία με την οποία ξεπουλιάται δημόσιος πλούτος και δημόσια αγαθά. Έτσι γίνεται πάντοτε. Και είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα γιατί δεν το κάνει ο Δήμος. Και σωστό είναι. Σωστό είναι να λέμε και ότι ξέρεις κάτι, πώς δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Εδώ για το βγήκε και δεν βγήκε. Έβαζε το χέρι στην τσέπη μας και έδινε εκεί πέρα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε δεν είναι πολύ καλή η ιονή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θάνο, και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά να συνεχίσουμε. Με λεφτά. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξανοιχτείτε, παιδιά. Α, παιδιά. Όχι αυτό. Μην δώσετε λεφτά τελικά. Δεν θα τα χρειαστούμε. Δίνει ως Κρέκας. Ναι. Λοιπόν. Δώστε κι εσείς κάτι, γιατί δεν θα πάρουμε από τους Κρέκα. Θα πάρουν άλλοι. Θα πάρουν όλοι άλλοι. Έλα, ρε Θάνο, τι όλοι άλλοι. Έχει, λοιπόν, διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Get lost in the sound, go back. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πού είχαμε μείνει? Α, στα λεφτά. Στα ΜΜΕ. Ωραία, χρήμα. Λοιπόν, Θάνο, εγώ ήθελα να. Να κάνεις αίτηση. Ήθελα να. Πια αίτηση μόνο τώρα και έχεις μείνει. Ονειρευόμουν κάτι πιο εξωτικό. Δηλαδή, πηγαίνω. Ευρώπη έχω ταξιδέψει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Φεύγω κάθε Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να πάω κάπου πιο μακριά, δηλαδή Αυστραλία ήθελα να ταξιδέψω λίγο, που έχω πολύ καιρό να πάω, από πέρσι είχα πάει ένα μήνα διακοπές. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν αυτό και σπίτι θα ήθελα να αλλάξω. Mm-hmm. Δηλαδή κάπως με στενεύει ρε παιδί μου το σπίτι τώρα που έχουμε, είναι ένα, εντάξει, ένα σπίτι, μένεις ας πούμε. Καταλαβαίνω. Αλλά το σκέφτομαι ότι θα μ' άρεσε κάτι σε ένα προάστιο ας πούμε, ή κάτι στο κέντρο, μια μονοκατοικία με αυλή. Okay. Ήθελα. Δεν ξέρω εσύ τι σκέφτεσαι. Δηλαδή, πού θα ήθελες να ξοδέψεις τα χρήματα από τη λίστα Σκρέκα? Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα ήθελα να κάνω μια εταιρεία με ένα μικρό μετοχικό κεφάλαιο και να προσπαθήσω να μπω στον αναπτυξιακό νόμο. Mm-hmm. Και μετά θα δείξει αν θα μπορέσω να εξασφαλίσω δανεισμό ή να πουλάω μόνο ως... το πλάνο, να συνεργαστώ με άλλους για το πλάνο, έχοντας την έγκριση σε ένα project που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δανειακή χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο θα σκεφτώ. Θα γινόμουν businessman. Μίλησε χθες στη Γιάμαλη. Για το Μαραβέγια, λέμε. Δεν μας έχει ετοιμάσει το control το βίντεο. Δεν ξέρω αν προφταίνει να μας το ετοιμάσει. Αλλά να μείνουμε λίγο. Συγγνώμη που σε πήγα αλλού, που σε ταξίδεψα αλλιώς. Όχι. Για το επιχειρήν το σωστό πρέπει να τονίζετε και να επικροτείτε και να χειροκροτείτε. Δηλαδή παίρνεις. Δεν σας φταίμε αν είστε φτωχάλες. Mm-hmm. Δεν σας φταίει κανένας για την ακρίβεια. Ας προσπαθούσατε. Ας κατεβάζατε ιδέες. Ας βρίσκατε τον τρόπο να κινηθείτε. Κατάλαβες. Δεν μπορεί τώρα να κατηγορούμε πάντα τους άλλους. Λοιπόν, εδώ πέρα. Λίστα Σκρέκα. Λίστα Σκρέκα. Να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό το νέο πρόγραμμα. Δηλαδή, είχαμε πέτσα, κικίλια και τώρα έχουμε σκρέκα. Mm-hmm. Είναι μια καμπάνια για την εξοικονόμηση ενέργειας, 7,44 εκατομμύρια ευρώ, 7,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, το ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το υπογράφει, είναι ο κύριος Γαλαμάτης. Και είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής, mm-hmm, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της δράσης εξοικονόμηση ενέργειας. Mm-hmm. Από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι αυτό. Λοιπόν, πληρεί την προϋπόθεση, λέει, περί υποχρέωσης στήρησης του ποσοστού συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Από αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, ένα τουλάχιστον 30% θα πάει στα περιφερειακά μέσα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως πρέπει να ζήσουν και τα περιφερειακά, mm-hmm, παιδιά. κάπως πρέπει να ζήσουν. Είχα μια κουβέντα για τα περιφερειακά μέσα. Γενικά, πόσο πια να γλύψεις το Δήμαρχο. Γιατί τα περιφερειακά μέσα βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακούω, στις καταχωρήσεις των αρχών. Mm-hmm. Οπότε, να, κόψει λίγο εδώ καμιά κορδέλα ο Δήμαρχος, να, εκεί έκανε μπάνιο, εκεί έφαγε. Καταλαβαίνετε πόσο πια. Θέλει λίγο να διαφημίσεις και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και είναι κάποιοι κακοπροαιρετοί το έκριναν αρνητικά. Όπα, όπα, όπα, όπα, πάλι, δεν θα νο. Δεν θέλω άλλο, μου φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κούλης. Δεν θέλω πια άλλη αρνητική ενέργεια μέσα στο στούντιο. Κάπου να θωρακιστούμε και να δούμε. Εσύ τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Εσύ πόσα μπορείς να αρπάξεις από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αυτό πρέπει να αναρωτηθείς. Δηλαδή, ο Έλληνας να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει: εγώ τι λαμογιά μπορώ να κάνω. Όχι να βλέπω πάντα τον άλλον. Να πεις: μπορώ εγώ να βάλω το χεράκι μου και να υφαρπάξω δημόσιο χρήμα. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Αυτό είναι το μήνυμα. Δες τον εαυτό σου, δες τον καθρέφτη, σκέψου εσύ πώς μπορείς να κλέψεις το δημόσιο και όχι πώς σε κλέβει το δημόσιο. Μην κοιτάς τι κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για εσένα. Κοίτα εσύ. Τι μπορείς να κλέψεις από το κρατικό προϋπολογισμό. Να κάνεις για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ρε φίλε τώρα. Συζητάμε. Τι κάνει ο κόσμος, ανησυχεί ότι θα κρυώνει. Τι κάνει η κυβέρνηση, λέει, λοιπόν, έχω σχέδιο. Μου ψοφάγανε σαν τις μύγες. Πεθάνανε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αποδεικνύεται ότι από αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε στο θάνατο από κρατική αμέλεια, από ελλιπείς δομές υγειονομικής στήριξης, περίθαλψης. Τι κάνεις γι' αυτό, μοιράζεις δεκάδες εκατομμύρια στους δημοσιογράφους να λένε ότι τα έκανες όλα καλά. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους ακούμε καθημερινά στα κανάλια να μας λένε τι ωραία που περπατάει και πόσο μοιάζει με τον Τζον Λένον άμα τον δεις από πολύ μεγάλη απόσταση. Τώρα θα σου λένε, είναι μια καμπάνια εξοικονόμησης ενέργειας. Θα σου λένε, μην διαβάζεις άλλο. Ναι, δηλαδή αυτό το αντικείμενο της καμπάνιας, όπως το καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, είναι ξόδευε λιγότερο ρεύμα γιατί είναι ακριβό. Απίστευτο. Να σου πω, αυτό με το router το έχεις δει. Απίστευτο. Εξοικονόμηση ενέργειας. Mm-hmm. Το router, παιδιά. Ναι. Άμα κλείνετε το router την ώρα που λείπετε, είναι 4 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Η τοστιέρα είναι 10 με 15, παιδιά. Για μάζεψε τα. Έχουμε κάνει έρευνα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει παίξει αυτό το άρθρο. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά το έχει καταλάβει. Είναι στο Θεό η ενέργεια. Καλό θα είναι να κλείνω το θερμοσύφωνα. Εσύ γιατί χρειάζεται να πληρώσεις τα ΜΜΕ για να σου λένε κλείσει το θερμοσύφωνα. Γιατί το ίδιο ακριβώς πράγμα υπήρχε και στο μένουμε σπίτι. Πέρα από την αδιαφανή χρηματοδότηση που μόνο το 1% πήγε στον αντιπολιτευόμενο τύπο κλπ. Και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Ούτε θα παίρναμε, ούτε μας ρώτησαν. Είμαστε και εμείς αντιπολιτευόμενο τύπο εδώ. Εμείς είμαστε άλλη κατηγορία αντιπολιτευόμενο τύπου. Δεν σου δίνω τίποτα που να χτυπιέσαι κάτω. Είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά δεν το ζητάμε κιόλας, οπότε κάνουμε preach. Αλλά πέρα από την αδιαφάνεια, ήταν σε φάση. Τι διαφημίζεται με το μένουμε σπίτι. Ο κόσμος είναι σπίτι. Τον δέρνουν στις πλατείες αν δεν κάτσει σπίτι. Δεν χρειάζομαι τον μπανεράκι μένουμε σπίτι. Εντάξει, βοηθάει και αυτό. Σου λέει τώρα. Θα τους λιώνω στο ξύλο, θα τους σαπίζω στο ξύλο, θα τους επιβάλλω πρόστιμα και θα τους πατάω κάτω με τα γκλόμπ αν βγουν από το σπίτι, αλλά θα έχω και ένα μπανεράκι. Και θα το πληρώνω κανένα εκατομμύριο. Ναι. Βάζω, ποιος εσύ, Sky, πάρε ένα εκατομμύριο. Mm-hmm. Πώς έχει πάρει ο Sky. Είναι και χωριστά κιόλας. Ναι. Είναι και με χωριστά. Ναι. Το κάθε, η καθημερινή, χωριστά και χωριστά με τα... Πολλά. Liberal, LIFO, όλος καλός ο κόσμος. Λοιπόν, εντάξει, σωστό είναι, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους βασιστήκαμε κι εμείς για να πούμε τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Σε αυτούς. Γι' αυτό και πήγε τόσο καλά η διαχείριση της πανδημίας. Γιατί υπήρχε μια συνεργασία. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι από τα πράγματα που λειτουργούν ανάποδα. Πληρώνεις, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αν ήταν αλήθεια δεν θα χρειάζονταν να δωροδοκίσει τους δημοσιογράφους. Ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά όπως το καταλαβαίνουμε. Και εμείς ότι αυτό διαρριγνύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είναι τόσο πολύ κρίσιμες σε οποιαδήποτε κατάσταση κρίσης. Τώρα με την ενέργεια, άντε να μας πούνε να εξοικονομούμε ενέργεια. Στα σπίτια που θα είναι κομμένο το ρεύμα τώρα εν τω μεταξύ. Mm-hmm. Ναι, και θα είμαστε πάλι σε μια κουβέντα που θα σου λένε μην ανάβεις πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Μπάνιο με χλιαρό νερό. Δεν είναι ανάγκη να καίει. Να μένουν οι υδρατμοί στο χώρο. Να ανοίγεις την πόρτα του μπάνιου, να κλείνεις τις άλλες πόρτες ώστε οι υδρατμοί να κατευθυνθούν στο σαλόνι. Και μπορεί να κάνει παρέα με τους υδρατμούς. Θα είναι ένα συννεφάκι και θα μένεις μέσα στο συννεφάκι των υδρατμών για να μην κρυώσεις. Ναι, όλοι, μαζί. Καταρχάς, κάνεις εσύ μπάνιο. Ωραία. Δεν μένεις τώρα, είσαι 35 χρονών. Λογικά μένεις με τη μάνα σου και τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου. Τι πιο συνήθως. Που είστε όλοι άνεργοι. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κάνεις εσύ μπάνιο. Θα κάνεις με ένα μαγιό, άμα ντρέπεσαι, για να μπορεί να είναι και η υπόλοιπη οικογένεια στο μπάνιο, να ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι τους. Mm-hmm. Γιατί χλιαρό, σε σχέση με το υπόλοιπο σπίτι, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να ρίξει κανένα χιόνι, να έχει το σπίτι μέσα 6-7 βαθμούς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ το χιόνι. Τώρα αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί εμείς οι αρχές το περιμένουν βράδυ, ας πούμε. Τώρα, αν χιονίσει πρωί, συγγνώμη. Δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να υπάρξει τώρα κάτι απρόβλεπτο σε αυτά και. Ναι. Ξέρεις πώς γίνονται. Συγγνώμη, αλλά. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε από αυτούς που το κάνουν για λόγους συνείδησης. Τζάμπα, από ιδεολογία. Ναι. Αφιλοκερδός. Ναι. Αυτό το μήνυμα δεν έχει πληρωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Δηλαδή. Βάλτε 5 μάλινες μπλούζες τη μία πάνω από την άλλη. Εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν θα ανοίξετε τη θέρμανση. Αγκαλιαστείτε. Oh. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Ναι. 1000 ευρώ πρέπει να έχω πάρει τώρα εγώ με αυτό. Ναι. Γιατί λέμε. Γιατί αν τι θα λένε. Τι θα λένε. Κλείστε το θερμοσύμφωνα. Εμείς τι λέμε. Αγκαλιαστείτε. Ποιο περνάει περισσότερο. Η αγκαλιά. Μην το προχωρήσουμε κιόλας. Μην το συζητάτε, παιδιά. Μην το συζητάτε. Από εδώ θα πάρετε τις καλύτερες. Κάντε όλοι μαζί μπάνιο. Κάντε μπάνιο με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας. Αναζωογονήστε παράλληλα τη σχέση σας. Πόσα εκατομμύρια αξίζει αυτή η συμβουλή. Να σου πω εσύ, λέει εδώ, αν αφήσει το στιέρα ανοιχτή και φύγει, είναι παραπάνω από 15 ευρώ το χρόνο. Ναι, γιατί καίγεται το σπίτι. Αυτό. Αυτό ρωτάει και ένα άλλο. Εν τω μεταξύ, ποιο αφήνει το στιέρα ανοιχτή και επιστρέφει σπίτι χωρίς να έχουν πάρει φωτιά όλοι. Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Παιδιά, για το μπάνιο έχουμε διαφορετικές ιδέες εδώ πέρα. Θα τις πούμε με τη σειρά. Ναι. Λέει, συμφωνώ με την εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την τηλεόραση, μην βλέπετε Sky. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Θα τους λες για εξοικονόμηση ενέργειας, από πού θα σε βλέπουν. Θα τους λες, θα ανοίγεις, θα βλέπεις το μήνυμά μου, θα το ξανακλίνεις μετά. Μετά κλείνουμε το router. Ναι. Το θράσος εδώ είναι ότι όπως και να το περιγράψεις, αυτό που έχει γίνει είναι ότι προβλέπεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση. Και όταν λέμε δύσκολος, δεν εννοούμε γενικός και αορίστος δύσκολος. Εννοούμε τα κρυώνουμε στα σπίτια μας. Ναι. Για σας όλος, την πλέμπα. Καλά, εντάξει. Ο δύσκολος χειμώνας. Εμείς τώρα στην Αυστραλία δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω. Αν σας βρίσκεται καμιά εταιρεία ρεύματος για να επιδοτείτε από την κυβέρνηση, για να βλέπετε λίγο χαμηλότερους λογαριασμούς, δεν είναι ο δύσκολος χειμώνας. Αν δεν σας βρίσκεται εταιρεία ρεύματος, αν δεν είστε μέτοχος στη ΔΕΗ, αν δεν έχετε κολλητό το Γιώργο το Στάση να πάτε στη Τζιά, στο εξοχικό, θα είναι δύσκολος χειμώνας. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εντάξει. Εσύ το. Φεντικά και δούλη τώρα. Εσύ το λες αυτό. Παρακαλώ. Μπάνιο με τα ρούχα, γλιτώνεις στο πλυντήριο. Παιδιά, είστε πάρα πολύ καλοί. Με ένα ταλιράκι μπορώ να αγοράσω ζωδιακή ανάλυση αυτής της καμπάνιας. Σήμερα θα κρυώσουν οι ταύροι. Κάτσε, το έβαλε το ταλιράκι ή ξεκινάς? Όχι. Δείχνω ότι μπορώ να το κάνω. Έχω και αυτές τις ικανότητες. Γενικά, παιδιά, ό,τι λοιπόν, θέλετε. Περίμενε. Εδώ πέρα jukebox είναι η φάση. Περίμενε. Λοιπόν, βράστε μακαρόνια με σβηστό μάτι. Λοιπόν, κάντε μια χάρη, παιδιά. Το ταλιράκι. Από πέρσι. Να το δούμε όμως. Έχουμε προτείνει βράστε μακαρόνια με αναπτήρα. Θα σέβεστε. Αυτό το ένα μακαρονάκι πάνω κάτω τον αναπτήρα μέχρι να πάρει. Και θέλει και πολλή ώρα στα νερά, παιδιά. Ναι. Θέλει πολλή ώρα στο νερό να πανιάσει καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εμείς, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, θα συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα αφιλοκερδώς. Το χειρότερο σε αυτά, ίσως το χειρότερο σε αυτά, είναι ότι πάντα όταν δίνεις χρήματα σε ΜΜΕ, είναι ενός είδους επένδυση. Δηλαδή, δεν προσδοκάς να πάρεις μόνο τι αξίζουν 7 εκατομμύρια. Παίρνεις πάρα πολύ μεγαλύτερο όφελος, όπως και με τη λίστα πέτσα. Γιατί, άμα γίνει μια κουβέντα μόνο για το πώς θα εξοικονομήσει ενέργεια ο κόσμος, και άμα είναι, ας πούμε, Νοέμβριος-Δεκέμβριος και έχεις ρεπορτάζ, άρθρα, δεν ξέρω εγώ τι, που θα λένε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γλιτώνεις 10 ευρώ από εκεί, 5 ευρώ από εκεί, 3 ευρώ άμα βγάλεις το φορτιστή από την πρίζα κλπ. Μένει λιγότερος χρόνος για να συζητήσεις τις πραγματικές ευθύνες, τις κυβερνητικές ευθύνες. Το γιατί δίνουμε 2 δισεκατομμύρια στους ολιγάρχες. Το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς η Γερμανία πάλι κοιτάει μόνο το συμφέρον της σε αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιτρέπει την επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Οπότε αντί να κάνεις μια τεχνική συζήτηση και μια τέτοια συζήτηση, συζητάς για το στιέρες. Δεν συζητάς για τα 2 δις το μήνα. Που μετά έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Μια χαρά υπάρχουν λεφτόδεντρα. 2 δις το μήνα. Για να βλέπεις το λογαριασμό 200 ευρώ και όχι 300. Και να σου λέει και το κράτος, κοίτα πόσο γενναία φιλολαϊκή πολιτική κάνω. Και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει είμαστε πρωταθλητές στη μάχη κατά της ακρίβειας. Οπότε ελέγχοντας αυτό, κάνοντας μια τέτοια καμπάνια, ελέγχεις και το τι θα συζητήσουμε. Όπως με τον κορονοϊό. Συζητούσαμε πάρα πολύ. Συζητούσαμε πάρα πολύ το να κάτσει ο κόσμος σπίτι και το lockdown και το πότε θα ανοίξουν τα νυχάδικα, τα κομμωτήρια, δεν ξέρω εγώ τι. Κάθε μέρα, και κάθε μέρα τα κομμωτήρια. Και stay the fuck home. Ναι, ναι. Με την αριστερά της υγειονομικής ευθύνης είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Δεν τους έφτανε, δηλαδή ό,τι έκανε ήθελανε lockdown μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι. Κανένα μέτρο δεν ήταν αρκετό. Ναι. Και με τα εμβόλια συζητούσαμε μόνο την ανδιαφυσβήτητη χρησιμότητα, την τεράστια χρησιμότητα των εμβολίων και δεν συζητούσαμε ότι πρέπει να λειτουργήσει μαζί με την ενίσχυση του ΕΣΥ. Γιατί όπως έδειξε και η μελέτη Λίτρα, αν ο άλλος ήταν ήδη σε βαριά νόσηση, δεν τον έσωζε κανένα εμβόλιο. Αυτό δεν είναι αντιεμβολιαστικό. Είναι ότι τα εμβόλια έκαναν τείχο προστασίας. Και αν δεν είχες προλάβει να συμμετέχει σε αυτό το τείχος προστασίας, είχες θέμα, ήθελε ενίσχυση το ΕΣΥ. Σε περίπτωση που είχε επικρατήσει ένα κλίμα, που σε περίπτωση που ξέφευγε η συζήτηση από το πόσο όντως τεράστιο εργαλείο, δώρο, πείτε το όπως θέλετε, της επιστήμης κατάκτηση σε τόσο λίγο χρόνο είναι τα εμβόλια, να συζητάμε μόνο γι' αυτό και όχι για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Και αν προσπαθούσες να τα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο, σε συκοφαντούσαν και ως ότι έκανες κάλυψη στην ψέκα. Τα ακούγαμε κι εμείς αυτά. Τώρα ακούμε άλλα. Θέλω να, αλλά ακούγαμε ότι με την ανασκόπηση, δεν ξέρω εγώ τι, που λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα, καλύπταμε την ψέκα και απλώς δεν το και προσπαθούσαμε να χαϊδέψουμε την ψέκα. Ναι. Όταν απλά έλεγες, παιδιά, παραμένει η ενίσχυση του ΕΣΥ. Καταραίουν τα νοσοκομεία και με τα εμβόλια. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα πια να περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο την κρατική επικοινωνιακή μηχανή. Mm-hmm. Αυτό κάνει το κράτος. Αυτός είναι ο τρόπος του για να συζητάει αυτά τα θέματα. Δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική στη διαχείριση της πανδημίας, γιατί αυτό το κάνουν οι ψέκες. Δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό το κάνει ο Πούτιν. Οπότε υπάρχουν διάφορες κατηγορίες οι οποίες δαιμονοποιούνται κατά περίσταση. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με έναν τρόπο τεχνητό. Δηλαδή το είδαμε με τους πουτινόφιλους ότι είχαμε την συναυλία που είχε γίνει εκεί πέρα η οποία καταδίκαζε τη ρωσική εισβολή, αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετή αυτή η καταδίκη. Σου λέει και με τι σειρά το έβαλες και πόσο δυνατά το είπες και με τι γραμματοσειρά. Ήταν αρκετά μεγάλη η γραμματοσειρά. Και πόσες οικονομικές σημαίες έχεις. Ακριβώς. Και δεν υπήρχε τρόπος να πείσεις ότι παιδιά μπορώ να λέω και τα δύο. Καμία περίπτωση. Γιατί? Διότι συμφέρει την κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να μας μάθει να συζητάμε, να σου λέει ότι ή θα είσαι με εμάς, ή διαφορετικά ταυτίζεσαι με έναν αχυράνθρωπο τον οποίο εμείς έχουμε φτιάξει, είναι ο επικοινωνιακός μας αχυράνθρωπος, ο εχθρός αυτός με τον οποίο θα σε ταυτίζουμε. Mm-hmm. Αυτό έγινε στην περίπτωση της πανδημίας με την ψέκα και γίνεται στην υπόθεση της Ουκρανίας με τον Πούτιν. Και είναι πολύ πιθανό να γίνει στην ενέργεια με τους σπάταλους, όπου θα μεταφέρεται η ευθύνη σε αυτούς. Και αν διαβάζουμε πάλι για λογαριασμούς 300, 400 ή δεν έχω να πληρώσω ή κάνω τη μία ρύθμιση πίσω από την άλλη στη ΔΕΗ, που γίνεται χαμός με τις ρυθμίσεις στη ΔΕΗ, γενικά με τις ρυθμίσεις, εντελώς τυχαία αυτό ξεκίνησε όταν ο κόσμος δεν είχε να πληρώσει και ήρθε η κυβέρνηση και είπε μην αγχώνεσαι, θα επιδοτώ εγώ παραπάνω. Οπότε διασφάλισε το κέρδος των ολιγαρχών. Το διασφάλισε. Πάλι έχεις μια μετάθεση της ευθύνης. Είναι μια κουβέντα που θα προσπαθήσει όσο γίνεται περισσότερο η κυβέρνηση να την κάνει πάνω στο πόσο καταναλώνει ο κόσμος. Πρέπει να μειώσει, πρέπει να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι, έτσι όπως τα έχουν κάνει, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα παγκοσμίως, προφανώς πρέπει να μειώσεις την κατανάλωση κλπ. Παράλληλα όμως, έχεις κέρδη δισεκατομμυρίων που δεν φορολογούνται από τις εταιρείες ρεύματος και την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ. Πάλι θα μιλάμε μόνο για το ένα κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Έτσι η καμπάνια βοηθάει. Εγώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να μας εκπαιδεύσει η κυβέρνηση να συζητάμε αυτόν τον μανιχαϊσμό εκεί πέρα, την κατασκευή ενός εχθρού και μετά τον να φορτώνονται σε αυτόν τον από που μπαίνει ο τράγο όλα τα δεινά του κόσμου. Και χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ, κατά την άποψή μου, για το ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς που συζητάει ακριβώς με αυτούς τους όρους. Δεν είναι ότι το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Το κάνει πολύ επιτυχημένα η κυβέρνηση αυτό. Το κάνει τόσο επιτυχημένα η κυβέρνηση αυτό, που πάρα πολύ κοντινοί μας άνθρωποι σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το ζήτημα που νομίζω ότι χρειάζεται να εξακολουθήσουμε να υπενθυμίζουμε. Εμείς από την αρχή, στα της πανδημίας, ας πούμε, πολύ προσεκτικά είχαμε πει αυτό το πράγμα. Ότι οι αρνητές είναι μια κατασκευασμένη κατηγορία, είναι στατιστικά ασήμαντοι και παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά προκειμένου να ταυτιστεί οποιαδήποτε έλογη αντίρρηση με την υποστήριξη των συνωμοσιολογικών θεωριών ή, ή των αντιεπιστημονικών απόψεων, αυτών που πολύ άκομψα ο Πρωθυπουργός ονόμασε ψεκασμένους. Αυτό συνέβη και με την Ουκρανία. Δηλαδή, ενώ πολιτικά δεν εκπροσωπούνται τώρα σε ισχυρή κλίμακα υποστηρικτές του Πούτιν, είναι εντελώς περιθωριακές απόψεις. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ταυτίσει κάθε αντίρρηση στον λόγο που εκφέρεται από την επίσημη πλευρά της Δύσης και του ΝΑΤΟ με τον Πούτιν. Αλλά έτσι δεν κάνουμε. Και στις επαναπροωθήσεις. Η δική μας δουλειά. Και στις επαναπροωθήσεις. Την ανάδειξη με καταγγελίες των επαναπροωθήσεων να ταυτιστεί με το γεγονός ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί το ζήτημα το προσφυγικό. Και εκεί έρχεται, που βγαίνει και στο Ιράν από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε και στην ανασκόπηση, το αξίωμα που έχουμε θέσει σε αυτή την εκπομπή, Κωνσταντίνε, το μη τις κάνεις. Μην το κάνεις, μην παραβιάζεις τα δικαιώματα, ώστε να μην μπορεί να τα εργαλοποιήσει ο εχθρός σου. Πιάνει στο Ιράν, με τον φερόμενο αμερικανικό δάκτυλο, πιάνει όμως και στην Ελλάδα, με το φερόμενο τουρκικό δάκτυλο. Είναι, γι' αυτό δεν το βάζω ειρωνικά ως αξίωμα, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στο πώς βλέπεις αυτά τα πράγματα. Η ατομική ευθύνη ξεκίνησε στην πανδημία και θα συνεχιστεί μέχρι όσο πάει. Και αν είναι μπινελίκια προς τον κόσμο, θα είναι μπινελίκια προς τον κόσμο. Και αν είναι τι γκρινιάζεται και όλο γκρίνια, όπως το λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, ενώ η Ελλάδα μας πετάει και μειώσαμε τον πληθωρισμό κατά 0,002%, δεν ξέρω τι μπορεί να λένε το Δεκέμβριο, θα είναι έτσι. Έχουμε το σωματικό ξύλο, θα έχουμε και το λεκτικό ξύλο. Αυτά τα όμορφα. Ήτανε κάπως τα ζώδια της ανασκόπησης, περίπου, ήταν ο Καζαμίας, της ανασκόπησης, τη λέω, της φάρμας, ο Καζαμίας. Πώς θα κάνουμε την κουβέντα σε 2 μήνες από τώρα. Ζώδια έχουμε πει ότι θα κάνουμε στην ανασκόπηση, δεν έχουμε κάνει. Τώρα που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση με την αυτοβοήθεια, θα αφιερώσουμε και ένα επεισόδιο στα ζώδια κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θέμα είναι να προλάβουμε πριν αρχίσει ο κόσμος να τρώει σφαλιάρες ή να χιονίζει. Αν γίνει κάτι από αυτά, θα είναι δύσκολο να συζητήσεις κάτι άλλο. Γενικά, άμα σε δέρνουν, δεν έχεις πολύ ωραία για κουβέντα. Ναι. Οπότε πρέπει να προλάβουμε. Αλλά νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Μας ζητάτε και στη φάρμα να πούμε ζώδια συχνά. Όπα. Για πέφτουν λεφτά. Πέφτει χρήμα, ρε. Πέφτουν λεφτά. Ωραία τα λέμε. Αργυρίου, Ταλιράρα, ναι, ναι. Γιανακόπουλος, Δεκάρικο. Κάτσε. Κι άλλο ένα, ευχαριστούμε για την αντικειμενική ενημέρωση, ναι. Άλεκ. Αλλά Ο Θανάσης εδώ πέρα λέει: καταδικάζουμε τη βία και εκτός και αν προέρχεται από ανθρώπους που είναι δίδυμοι. Μπακογιάννης. Είναι δίδυμος ο Μπακογιάννης. Κάτσε να βάλουμε. Όχι, όχι, λέει ο Μπακογιάννης μπορεί να το έλεγε έτσι. Ζώδιο. Κατά το στο κομμάτι των υποχωρήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τις δωρεές και στο YouTube και για τις καινούργιες συνδρομές στο The Press Project. Σας καλούμε να μας υποστηρίζετε είτε με τρόπους όπως ένα like, ένα subscribe στο κανάλι για να βλέπετε τα βίντεο, ένα καμπανάκι, ένα να εμφανίζονται πρώτες οι δημοσίευσεις στο Facebook και το Facebook ρίχνει την απήχηση στα links. Υπάρχουν και τέτοιοι τρόποι, είτε και μια κοινοποίηση σχετικών άρθρων που σας αρέσουν ή των άρθρων για να στηρίξετε το The Press Project. Και αν θέλετε, το link είναι από κάτω. Μπορείτε να στηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, έτσι να τα λέμε πιο άνετα, να τα γράφουν και περισσότεροι άνθρωποι, να κάνουμε περισσότερα, να βλέπετε τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο ή και με άλλους τρόπους στο The Press Project παραπάνω. Γενικά τα σχέδια υπάρχουν και εκτιλήσονται πάρα πολύ ωραία. Σε πείσμα πολλών θα πω, που είτε εκνευριστικά είτε για άλλους σκοπούς συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ναι, κάνουν. Εντάξει, ναι. Όχι, κάνουν αυτό ακριβώς που περιέγραψε. Υπάρχει πάρα ναι. πολλοί κόσμος που με πολύ μεγάλη ανεμελιά συζητάει όπως του ζητάει να όπως του το επιβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Σκέφτεται με αυτούς τους όρους. Δεν πειράζει, παιδιά. Κουράγιο. Ξιδάκι, ψυχραιμία. Ποτέ τα λάθη δεν είναι αρκετά. Μπορείς πάντα να περάσεις αυτά που έλεγες ως σαν να μην συνέβησαν ποτέ και να συνεχίσεις με νέες λάθος. Αναλύσεις και κατηγορίες. Δεν παρεξηγούμε κανέναν. Μας γράφετε εδώ πέρα. Δίδυμος πρέπει να είναι, παιδιά. Δεν εξηγείται αυτή η διπροσωπεία του για τη βία. Όχι. Βλέπω εδώ Κώστας Μπακογιάννης 16 Μαρτίου. Επειδή έχω και εγώ γενέθλια 14 Μαρτίου, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν είναι. Είναι ηχθής. Είναι ηχθής ο Κώστας Μπακογιάννης. Έχετε ίδιο ζώδιο. Πότε είσαι, 14 Μαρτίου. Έχετε... Περίμενε, ταιριάζει ηχθής με ηχθή. Δώστε μου. Ταιριάζει. Ηχθή. Α, να το. Το βγάζει και στις προτινόμενες. Ηχθείς με ηχθή. Μάθε πόσο ταιριάζουν. Λοιπόν, μπορεί να θεωρείτε ότι διαφέρεται πολύ. Στην πραγματικότητα, το πρόσωπο του συντρόφου σας καθρεφτίζεται στο πρόσωπο, καθρεφτίζεται η δική σας προσωπικότητα. Έχετε ίδια προσωπικότητα με τον Κώστα Μπακογιάννη, αυτό λέμε. Έτσι λένε τα ζώδια, δεν ξέρω. Μερικοί τα αμφισβητούν τα ζώδια. Η σχέση σας είναι ένα απίστευτο αισθηματικό ρομάντζο. Αυτό το πετυχαίνει. Γεννημένη την ίδια εποχή, στο ίδιο ζώδιο με τον ήλιο να βρίσκεται στο ζώδιο των νυχθείων, είστε και οι δύο άνθρωποι που στηρίζεστε και βαδίζετε βάσει συναισθήματος. Αυτό το κάνουμε, παιδιά, και οι δύο, και ο Μπακογιάννης και εγώ. Ο Μπακογιάννης είναι έτσι παρορμητικός. Και δηλαδή, η Κατερίνα λέει, στα σχόλια είναι ηχθής. Έλα, Κατερίνα, ξοδεύεις και εσύ ένα εκατομμύριο για να φτιάξεις, να βάψεις τους δρόμους της Αθήνας. Έχεις ψευδοπιπεριές και ζαρτινιέρες στο μπαλκόνι σου, Κατερίνα. Έλα, λοιπόν, πόσα έχεις δώσει. Άκου, η φαντασία σας λέει, σας ταξιδεύει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτά, και σας κάνει τρυφερούς και ονειροπόλους. Όταν αγαπάτε, παιδιά, ακούστε. Όταν αγαπάτε την Πανεπιστημίου. Μπακογιάννης, Κατερίνα και εγώ. Αυτά τώρα. Όταν αγαπάτε την Πανεπιστημίου. Έχετε την τάση να εξειδανικεύετε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Την Πανεπιστημίου. Τις αρτινιέρες. Τη μακέτα. Ξέρω. Ήταν μια εξειδικευμένη άποψη η μακέτα. Αισθάνεστε, Κατερίνα, τα ακούς. Αισθάνεστε, λέει, σαν να ζείτε για πρώτη και τελευταία φορά τον έρωτα. Και η Έλενα. Πολύ συχθή, παιδιά. Α, λοιπόν, Κατερίνα και. Έλενα και Κώστα. αν ακούς. Λοιπόν, αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή ο Κώστας Μπακογιάννης, δεν είναι η πρώτη και τελευταία φορά. Θα σου ξαναδώσουμε ένα εκατομμύριο. Θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Ναι. Δεν βγήκε την άλλη φορά. Ναι. Μην τα παίζεις όλα για όλα. Πολλές φορές λέει θεωρείτε ότι γίνεστε το θύμα, αυτό το κάνει ο Μπακογιάννης. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ειλικρινείς. Παίρνετε από μόνοι σας το ρόλο του θύματος. Κατερίνα και Έλενα, δεν θέλω να μιλήσω για εσάς. Ο Μπακογιάννης σίγουρα το κάνει αυτό. Παρόλο που λέει είστε αρκετά συναισθηματικοί και ευαίσθητοι, είναι. Το είδαμε αυτό. Φαίνεται. Και αχ, και η βία. Και αυτά. Ναι, ναι. Έχετε τη δύναμη και το τσαγανό. Είναι και το κολόσογο από πίσω βοηθάει. Ναι. Να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα στις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό το έχει δείξει. Όση λάσπη και αν έχει δεχτεί ο Κώστας ο Μπακογιάννης, είναι εκεί. Μέσα από τις τάχτες σας ξαναγεννιέστε. Εκεί που μπορεί να θεωρείτε ότι τα έχετε χάσει όλα, εκεί αναπτερώνεστε και παίρνετε πάλι τα πάνω σας. Ωρε φίλε, δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα. Θα βάψει κοκκινοπάτι. Εκεί που δεν βγήκε ο μεγάλος περίπατος, πάμε για τον επόμενο. Επόμενος δρόμος. Τα διλήμματα, η δειλία και η αναποφασιστικότητα είναι από τα. Κατερίνα, Έλενα. Διλήμματα, λέει, δειλία και αναποφασιστικότητα βλέπω εδώ πέρα. Μελανά σημεία τη προσωπικότητά σα που δεν σα αφήνουν να λειτουργήσετε με αμεσότητα. Κατερίνα, μήπως σκέφτεσαι να στηρίξει το The Press Project και διάζει. Μήπως είναι αυτή η δειλία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, Είσαι γεννημένος τη μέρα του. Τέλειο για κοινωνιολόγο. Βέβαια, βέβαια. 600 εκατομμύρια δίδυμοι, λέω τα ίδια κατά. Λοιπόν, α, και η Μαρίνα. Και η Μαρίνα ηχθείς. Είμαστε, ρε, είναι φοβερό, είμαστε τα ίδια. Τα ίδια. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα δεν τον νοιάζει που δεν πήγε 3 και 2 Θάνο, άλλες φορές σε κόβει. Σήμερα να χτυπάς περορίες, ναι. Για τα ζώδια. Μας το ζήτησαν, παιδιά. Πήγε 5 ευρώ που ήταν ακριβώς για αυτό, για να πούμε ζώδια. Για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο τιμάμε εμείς την φανέλα και το. Μεροκάματο. Βασικά τα φράγκα. Α, το ίδιο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τα διάβαζα από κάποια ιστοσελίδα. Απλώς είναι, μαζεύω διάφορες πληροφορίες και φτιάχνω μια δική μου πρόβλεψη. Έχω δικούς μου αστρολογικούς χάρτες και μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με τα ζώδια. Πιστεύω στα βασικά χαρακτηριστικά πιο πολύ. Ρε, έχουν πενταψήφιο αριθμό. Τι πενταψήφιο? Έχουν πενταψήφιο αριθμό για να καλέσει. Δεν το ξέρω αυτό. Πού θα πάρει πενταψήφιο αριθμό για να καλεί για αστρολογικές προβλέψεις? Είναι κανένα κέντρο. Ναι. Αποκαλύφθηκα το. Έχει δύο. Έχει δύο πενταψήφιους αριθμούς. Λοιπόν, ήταν η ενημέρωσή σας και η ενημέρωσή μου κιόλας, γιατί έτσι όπως καταλαβαίνετε, άμα έχεις ανοιχτό τον υπολογιστή, όλο και κάτι μαθαίνεις. Ονειροκρήτης, ταρό. Λοιπόν, σας κλείνω, γιατί πρέπει να διαβάσω. Έχει πολύ πράγμα. Δεν έχω ιδέα από ταρό. Θες να μάθουμε κάποια στιγμή ταρό μαζί σε αυτήν την εκπομπή? Κάτσε. Λοιπόν, μέθοδος 4 καρπών, μέθοδος ρουνικού σταυρού. Ωραία, φίλε. Ενεργειακά κοσμήματα. Τι είναι αυτό? Τα ταρό του ζωδιακού κύκλου, άρθρα για ταρό και χαρτομαντία, προβλέψεις ταρό. Κάτσε να. Προβλέψεις ταρό. Η μέθοδος των 4 καρτών. Πω, παιδιά, είναι πολύπλοκο. Α, ρε, λέει, ρίξε τις κάρτες σου, κάνεις ένα κλικ, ρίξε τα ταρό σου. Online. Ναι, το έκανα. Συγκεντρώσου, κάνε θετικές σκέψεις και διάλεξε 12 κάρτες. Λοιπόν, διάλεξα τη μία. Λοιπόν, μη σας απασχολούμε τώρα. Πώς έχει πάει? Συνέχισε, χειρίο. Μη σας απασχολούμε τώρα. Δεν μπορεί το control να συνδέσει την ιστοσελίδα για να βλέπετε κι εσείς. Οπότε, να σας πούμε ότι θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Σας ευχαριστούμε ένα για τη στήριξη. Ναι, να παίζει η οθόνη. Ναι, γίνεται. Τρίτο παράθυρο και να ρίχνει τα ρο. Σπάσουμε τα μία. Γίνεται αυτό, παιδιά. Είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται ο κόσμος. Λέγαμε, πριν από 2-3 χρόνια το κάναμε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν το κάναμε αυτό το αστείο. Τι? Το λέγαμε με τον Εφήμερο παλιά, ότι και καλά θα πούμε ζώδια και ποτέ δεν α, λέγαμε. Α, ναι, αυτό ήταν επικό. Και μετά το είχαμε κρατήσει. Μας ρωτούσαν για ζώδια και λέγαμε θα πούμε και πάντα δεν λέγαμε ότι δεν προφτάσαμε. Λοιπόν, σήμερα προφτάσαμε. 3 και 5 η ώρα. Αυτά τα 5 λεπτά, παιδιά, είναι για σας, είναι για την αγάπη σας, είναι για τη λατρεία του κόσμου. Ρε, τι έχετε πάρει? Μαζί σου και εγώ στα βασικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τη ζωή μας θετικά, το ξυπνήσαμε στις 5. Συγγνώμη, είναι αδίκημα. Ο Πουλής βρήκε τον κόσμο του ίντερνετ. Παιδιά, ξέρω τι συμβαίνει. Έχω ίντερνετ, απλώς δεν το ανοίγω σπίτι για οικονομία. Έρχομαι στη δουλειά και κοιτάζω λίγο ζώδια, ταρό και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, ζώδια για όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο με προβλέψεις ταρό, μαντίας, η Φάρμα των Ζώων. Καλό απόγευμα. Γεια σας, φιλιά πολλά.